Güzelle güzel olmuşsun, görülmeyi görülmeyi. Siyah sülfün halkalanmış, aman aman, örülmeyi örülmeyi. Siyah sülfün halkalanmış, aman aman, örülmeyi örülmeyi. Mendili yudum arıttım, gülün dalında kuruttum. Adın neydi unuttum, aman aman, sorulmayı sorulmayı. Adın neydi unuttum, aman aman, sorulmayı sorulmayı. Çağır Karacaoğlan çağır, taş düştü yerde ağır. Yiğit sevdiğinden sor, aman aman, sorulmayı sorulmayı. Yiğit sevdiğinden sor, aman aman, sorulmayı sorulmayı.